kambu kwa mabuta vantoto unye kanisumwe. Minu kambu kwa mabuta vantoto unye kanisumwe. Sempre. Minu butila kwa mangolo vantoto mbebuela mambu munitwe. Botella qua mamma lo vento tombe vuela mamma munitwe minu na yika kwe vwezongo mudiambuni bane minu na yika kwe vwezongo mudiambuni bute bana bana muta minu bayika bamivye ye mbongo zina sala mwakizi mani na kuzone minu kwiza yinu lane ntima pasi pasi ye. Naika kwa vwezongo, mudiambu nibane, minu naika kwa vwezongo, mudiambu nibute. Minu naika kwa vwezongo, mudiambu nibane, minu naika kwa vwezongo, mudiambu nibute. Minu naika kwa vwezongo, mudiambu nikitwenye, minu naika kwa vwezongo, muzola batwe. Matu bananzola minu nga pasi muntime ye yeah. Ainti mama minu pasi pasi ye yeah. Minu naika kwe vwezongo mudiambu nibana. Minu naika kwe vwezongo mudiambu nibute. Minu naika kwe vwezongo mudiambu nibana. Minu naika kwe vwezongo mudiambu nibute.